WhatsApp în dimineața asta. Cu una din piese o să începem azi deșteptarea. Puteți propune Mirabela Dauri Ioane Ioane ca să o ascultăm pe toate. Bine, eu propun să vedem cum stăm cu vremea, că înțeleg că nu e bine deloc. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Vreme închisă și rece astăzi în toată țara, local, mai ales în regiunile centrale, sudice și estice, precum și la munte, va mai ninge, iar în Dobrogea vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ploaie. Izolat vor fi condiții de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 3 grade. O zi rece în capitală, trecător, va mai ninge și nu vor fi mai mult de 0 grade după prânz. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Drumarii intervin fără oprire de 24 de ore pe DN7 Valea Oltului, unde au căzut foarte mulți copaci din cauza ninsorilor. Probleme în trafic sunt în continuare în jumătatea de vest a țării, puternic afectată de vremea rea. Circulație rutieră și cea feroviară sunt îngreunate în continuare. Vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, și se va depune strat nou de zăpadă, în general între 10 și 20 de centimetri. Opoziția și-a prezentat în Parlament moțiunea de cenzură, considerând că actuala putere distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea politică și economică. Votul pe moțiunea de cenzură este programat pentru joi. Moțiunea de cenzură este depusă împotriva întregului guvern. Continuă declarațiile pe tema amnistiei. Senatorul social-democrat Claudiu Manda a venit cu o afirmație care întărește intenția puterii ca unele infracțiuni să fie iertate. Amnistia și grațierea se fac, nu se discută. După ce se fac, sigur că se aduc și argumentele necesare. Și Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Polonia trebuie să suspende imediat aplicarea noii legi privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Jumătatea de vest a țării rămâne puternic afectată de vremea rea. Traficul rutier și feroviar sunt îngreunate în continuare. Cea mai gravă situație se înregistrează pe DN7 Valea Oltului, unde drumarii intervin fără oprire de 24 de ore. Foarte mulți copaci au căzut pe carosabil din cauza ninsorii abundente. Încă sunt numeroase probleme cu alimentarea cu energie electrică. În multe localități, cursurile școlare sunt suspendate și astăzi. Aflăm toate detaliile de la Iulian Onchi. Două mașini și un autotren au fost avariate de arborii căzuți pe Valea Oltului, fără să fie nicio persoană rănită. Atât drumarii cât și polițiștii spun că în ultimii ani nu s-au înregistrat atât de mulți arbori căzuți pe DN7 într-o singură zi. Pentru înlăturarea copacilor de pe șosea au fost mobilizați drumari și pompieri din Sibiu, iar traficul a fost întrerupt din acest motiv de mai multe ori. Și în Mehedinți, Dolj, Gorj și Olt, pompierii au intervenit pentru a strânge copacii căzuți pe mașini sau carosabil. La aproape două zile după defecțiune care au lăsat Lugojul fără curent, orașul a fost reconectat aseară. Cursurile din toate școlile din județul Timiș și unele școli din județele Arad, Mehedinți, Gorj, Maramureș și Vâlcea rămân suspendate și astăzi. Circulația trenurilor ar putea reveni la normal abia peste câteva zile, în funcție de condițiile meteo. Adrian Vlaicu, purtător de cuvânt CFR Călători. Toate trenurile circulă pe rețea în condiții de iarnă, cu posibile întârzieri generate de circulația cu viteză mai redusă pentru a asigura vizibilității. Nu scăpăm de ninsori în orele următoare. Oana Păduraru, de la Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, și se va depune strat nou de zăpadă, în general, între 10 și 20 de centimetri. Informarea de vreme rea este valabilă până la ora 12. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Opoziția și-a prezentat în Parlament moțiunea de cenzură, considerând că actuala putere distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea politică și economică. La ședința de ieri a legislativului nu a fost prezent niciun reprezentant al cabinetului. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că se așteaptă ca Uniunea Maghiarilor să susțină demersul și a condamnat discursul rostit la Consiliul Național al PSD de Liviu Dragnea. Dragnea, prin discursul de ieri, a arătat că este în stare să trăiască România în conflict cu toată lumea civilizată, că se războiește cu aproape tot ceea ce constituie baza democrației, baza economiei de piață. Cine mai stă astăzi alături de Dragnea este ori fricos, ori irresponsabil, dar este cu siguranță trădător de țară. Senatorul social-democrat Claudiu Manda declara ieri că probabil colegii vor fi prezenți în Parlament la dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură a opoziției, dar nu vor vota. Este o soluție la care PSD a mai apelat în trecut pentru a evita eventualele trădări. Pentru a răsturna guvernul, opoziția are nevoie de 233 de voturi, dar poate miza în mod cert doar pe 174. Votul pe moțiunea de cenzură este programat pentru joi. Același Claudiu Manda spunea ieri că amnistia și grațierea se fac, nu se discută, după o perioadă lungă de timp în care subiectul unei ordonanțe de urgență pe această temă este prezent în spațiul public, liderii coaliției de guvernare au oficializat dorința ca unele infracțiuni să fie iertate. Ce va face guvernul e o chestiune care va decide guvernul. Amnistia și grațierea se fac, nu se discută. După ce se fac, sigur că se aduc și argumentele necesare. Rămâne să vedem ce va fi. Dacă vor ieși în stradă, când vor ieși în stradă, dacă se va întâmpla ceva în acest sens, dar sigur că e important să vedem dacă avem vreo altă soluție ca oamenii care au fost și au beneficiat între ghilimele de tot ce înseamnă această traiectorie, informații, parchet, judecători și care au fost unii dintre ei condamnați, ce facem cu aceștia? În apărarea rolului social-democrat și partenerii de coaliție insistă că prin amnistie și grațiere ar fi reparate nedreptăți și abuzuri care ar fi fost comise în ultimii ani de procurori și judecători. Într-un interviu acordat publicației Presoană, juristul Laura Ștefan atrage atenția că în lipsa unor date concrete și a unor analize a situației condamnărilor, amnistia și grațierea nu pot fi văzute decât ca soluții pentru problemele penale ale unor lideri politici. Europa FM a cerut Ministerului Justiției să precizeze dacă are totuși o astfel de analiză sau dacă lucrează la una, însă nu am primit deocamdată niciun răspuns. Pe de altă parte, liderul sindicatelor din penitenciare, Sorin Dumitrașcu, susține la Europa FM că numărul deținuților nu poate fi în acest moment un argument pentru grațierea colectivă. Ne aflăm la minimul istoric al numărului de deținuți. Avem în jur de 21.000 de deținuți în penitenciare. Prin 2006 aveam 38.000 de deținuți în penitenciare. Deci atunci chiar se justifica. Atunci era un număr de deținuți aproape dublu dacă stăm să comparăm cu ce se întâmplă astăzi și nimeni nu se lupta pentru o grațiere colectivă. Considerăm deci că este o rațiune pur politică și nu are nicio legătură cu eliberarea efectivă a penitenciarelor. După propriile angajamente, Ministerul Justiției ar fi trebuit să facă anul acesta puțin peste 300 de locuri de detenție noi și să modernizeze alte 500, ce s-a reușit în realitate, ne explică tot Sorin Dumitrașcu. Acestea sunt niște reparații care deja erau în curs la data asumării acelui document. Practic, guvernul și-a propus să facă ceea ce deja se făcea. Majoritatea acestor investiții nu s-au finalizat din diverse motive. În realitate, sub mandatul Tudorel Toader, investițiile în penitenciare s-au redus odată cu 50% și odată cu 30% în an succesiv. Deci, banii nu au fost cheltuiți din diverse motive. Iar Forumul Judecătorilor susține că declarațiile lui Liviu Dragnea la ședința Consiliului Național al PSD pot afecta grav încrederea cetățenilor în justiție. Organizația cere Consiliului Superior al Magistraturii să apere independența sistemului judiciar. Manuela Nicolescu. Forumul judecătorilor arată că Liviu Dragnea a făcut mai multe afirmații care nu corespund realității. Printre acestea, condamnarea unei persoane pentru o infracțiune despre care se susține că nu ar fi avut prejudiciu material, deși acesta a fost reținut în hotărârea penală. Existența a mii de persoane condamnate la pedepse cu executare, deși ar fi fost nevinovate. A mii de persoane condamnate la închisoare cu executare de complete pretins nelegal constituite sau a mii de persoane care ar fi judecate sau urmărite penal în mod nelegal. Magistrații mai spun că discursul lui Liviu Dragnea a inclus sintagme generalizatoare, precum justiție selectivă sau justiția trebuie resetată. Forumul judecătorilor precizează că într-un stat de drept, nimeni nu are dreptul să extrapoleze nemulțumirile referitoare la instrumentarea unei anumite cauze asupra întregului sistem judiciar. Puterea judecătorească trebuie să fie independentă, ceea ce implică existența unor anumite garanții față de celelalte puteri ale statului, pentru a se evita politizarea și pentru a apăra independența și imparțialitatea magistratului. Guvernul a răspuns pe surse scrisorii trimise ieri dimineață de președintele Klaus Iohannis premierului Viorica Dăncilă. Șeful statului cerea în avans agenda de lucru a fiecărei ședințe a guvernului și proiectele de ordonanță. Nu va primi așa ceva, președintele le poate consulta atunci când apar pe site-ul guvernului, este răspunsul venit de la Palatul Victoria. Același lucru a transmis ieri și senatorul PSD Claudiu Manda. Președintele Klaus Iohannis poate să participe la ședințele de guvern și poate să conducă ședințe de guvern dacă sunt pe ordinea de zi a celor ședințe, chestiuni care vizează competențele domniei sale, apărare, ordine publică, nu mai știu exact acum pe toate, sunt prevăzute în Constituție. Dacă nu au legătură cu domeniul de competență al domniei sale, am înțeles că guvernul a spus că nu o să le anunțe, motiv pentru care cred că a procedat corect. Din opoziție, Uniunea Salvați România anunță că se va alătura protestelor de stradă dacă moțiunea de cenzură depusă de opoziție va pica și dacă executivul va emite ordonanța privind amnistia și grațierea. Liderul USR, Dan Barna. Dacă acest guvern va da ordonanța de amnistie și grațiere, USR va fi în stradă alături de cetățeni, pentru că acest guvern nu trebuie să mai continue și acest guvern nu poate să mai reprezinte România în momentul în care, după ziua de ieri, vedem că este un guvern care ne disprețuiește ca țară. Și doamna Dăncilă și domnul Toader aveau cumva o distanță față de Parlament, au spus de 3-4 ori că, bine, ce se întâmplă în Parlament nu știm, noi suntem aici la guvern, chiar ne-am urmărit dezbaterile din Comisia Iordache. Riscul este unul foarte mare, pentru că știm cu toții că în realitate, cel care conduce România este Liviu Dragnea. Știm cu toții că în realitate acest guvern este un guvern supus unei presiuni a bunului plac dinspre Liviu Dragnea și ciracii săi și riscul ordonanței este unul foarte mare. USR apreciază că este momentul ca președintele Klaus Iohannis să convoace referendumul privind justiția, cel promis în timpul crizei provocate de Ordonanța 13. Manifestațiile antiguvernamentale au continuat în capitala ungară Budapesta. Protestatarii s-au adunat din nou în fața clădirii televiziunii publice, unde cu o seară în urmă s-au produs confruntări cu forțele de ordine care au folosit gaze lacrimogene. Nemulțumirea a stârnit legea care le va permite companiilor să sporească numărul de ore suplimentare impuse angajaților. Contestatarii denunță ceea ce numesc legalizarea sclaviei. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Polonia trebuie să suspende imediat aplicarea noii legi privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme. Decizia este finală și reprezintă o susținere a poziției Comisiei Europene, care contestă reformarea sistemului judiciar din Polonia, ne explică Ana Stanciu. În iulie, Comisia Europeană argumenta că schimbările inițiate de Varșovia subminează principiul independenței sistemului judiciar. Executivul comunitar considera că reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme poloneze de la 70 la 65 de ani este incompatibilă cu dreptul Uniunii. Astfel, în septembrie, Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, solicitând măsuri provizorii pentru a suspenda efectele respectivei legi. În octombrie, Curtea de Justiție a răspuns favorabil, cerând Poloniei să oprească reformele din sistemul judiciar și să reinstaleze în funcții judecătorii pensionați anticipat. În prezent, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene este finală. Polonia a argumentat inițial că aceste modificări erau necesare pentru a crește eficiența tribunalelor și a elimina rămășițele comunismului din țară. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme închisă și rece astăzi în toată țara, local, mai ales în regiunile centrale, sudice și estice, precum și la munte, va mai ninge. Iar în Dobrogea vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ploaie, izolat vor fi condiții de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 3 grade. O zi rece în capitală, trecător va mai ninge și nu vor fi mai mult de 0 grade după prânz. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața! CFR Cluj a câștigat cu 1-0 în deplasare la FC Viitorul și își păstrează avansul de 3 puncte față de FCSB în fruntea clasamentului Ligii 1. Campioana în titră s-a impus italienește la Ovidiu, golgheterul George Țucudean a marcat în minutul 33 la unul dintre cele doar două șuturi la poartă ale echipei sale. Elevii lui Hagi au dominat repriza secundă, însă nu au reușit nici măcar să egaleze, în timp ce clujenii nu au mai amenințat niciodată poarta adversă. Neînvinsă de 13 etape, CFR va juca ultimul meci al anului sâmbătă pe Arena Națională, împotriva principalei contracandidate, FCSB. Înfrângerea de aseară lasă Viitorul pe locul al patrulea la 10 puncte de lider. AOK Salonic rămâne neînvinsă în Grecia, a câștigat și penultimul meci al turului campionatului 2-1 în deplasare la Levadiakos. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a condus cu 2-0 pe terenul penultimei clasate prin reușitele lui Priovic și Bisezvar. Alin Toșca a fost titular. Deși a început sezonul cu o depunctare de 2 puncte din cauza incidentelor provocate de fani în finalul sezonului trecut, AOK are 8 puncte avans față de următoarea clasată, Olympiacos Pireu. Echipa de handbal masculin Steaua București a fost învinsă pe teren propriu în SEHA League de Vardar Skopje 30-34. Formația macedoneană, lidera grupei, a avut 11 goluri avans la pauză. A fost a patra înfrângere consecutivă a roșialbaștrilor în competiția continentală. După 12 etape, Steaua ocupă locul al 6-lea în grupa de 10 și va juca următorul meci în Serbia, joi, cu Vojvodina Novi Sad. Primele 4 se califică în runda următoare, iar steliștii au de recuperat un handicap de 9 puncte. Da, final încins în Liga 1. Mai avem un hop sâmbătă pe arenă, cum spuneam, FCSB CFR Cluj și intrăm în vacanță. Da, dar e meciul de Crăciun, n-are cum să piardă FCSB-ul. Înțeleg. Depinde, n-ai cum să știi niciodată cum, în ce raport e Nea Gigi cât cu divinitatea. Păi stai puțin, a donat, înțeleg că a donat. Nu contează. Niciodată nu poți dona cât păcătuiești. Asta este. Europa FM.